Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, het komende uur in Nieuws & Co. gaan ook wij het uitgebreid hebben over wat er allemaal bij The Voice of Holland is gebeurd, naar aanleiding van die uitzending van Boos die momenteel bezig is. En het personeel in de gevangenissen voelt zich steeds vaker geïntimideerd door gevangenen. Nu eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Tegen de Voice of Holland-coach Ali B. is aangifte gedaan vanwege verkrachting. De vrouw die de aangifte deed werd anoniem in beeld gebracht in het YouTube-programma Boos. Dat gaat over de misstanden bij de talentenjacht. Programmamaker Tim Hofman heeft met 19 vrouwen gesproken over seksueel intimiderend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen. De 15 vrouwen hadden soortgelijke verhalen over een regisseur. John de Mol, de bedenker van het programma, wist in april 2019 al van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen. Dat vertelt hij in de aflevering van Boos. Nou, eigenlijk begint voor mij deze film pas in april 2019. Ja. Voor die tijd, The Voice loopt vanaf 2010, geloof ik. Ja. Dus 9 jaar lang, 9 series, 10 series, Voice Kids, is mij nooit bekend geweest dat er iets in deze vorm gebeurd zou zijn binnen die productie. Rietbergen gaf de beschuldigingen afgelopen weekend toe en stapte op. RTL trok voorlopig de stekker uit The Voice, net als The Voice Kids en The Voice Senior. Het Openbaar Ministerie zegt dat mensen die slachtoffer zijn van zedenmisdrijven bij het programma zich moeten melden bij de politie en niet bij een onderzoeksbureau dat door de producent van The Voice is ingeschakeld. Naar aanleiding van de berichten zijn er nu 3 aangiftes gedaan tegen medewerkers van The Voice. Bijna 90% van het personeel in gevangenissen en inrichtingen komt in aanraking met intimidatie. Blijkt uit een onderzoek van vakbond FNV onder 1800 werknemers in de justitiële inrichtingen. Bijna 3/4 van het personeel in de inrichtingen heeft het idee dat agressie en intimidatie door gevangenen toeneemt. Het gaat dan bijvoorbeeld om scheldpartijen en dreigementen. 1 op de 3 werknemers heeft hier wekelijks mee te maken. Bij de helft van de medewerkers leidt dat tot een onveilig gevoel. Bij een stormloop op een kerkbijeenkomst in Monrovia, de hoofdstad van Liberia, zijn 29 mensen om het leven gekomen. Onder de doden zijn ook kinderen. Gewapende mannen kwamen op de menigte af en in de chaos die daarna ontstond vielen mensen over elkaar heen. Boeren kunnen met ingrijpende maatregelen te maken krijgen vanwege de slechte waterkwaliteit. Het nieuwe kabinet zegt dat de kwaliteit de afgelopen tijd zo achteruit is gegaan dat verbetering nodig is om te blijven voldoen aan de Europese natuurregels. Voetballer Rai Vloed speelt voorlopig geen wedstrijden meer voor Heracles. Hij traint alleen mee met de selectie. De club uit Almelo heeft dat besloten na alle commotie over zijn rentree. Vloed was vorig jaar betrokken bij een ongeluk op de A4... waarbij een jongetje van 4 om het leven kwam. Hij had te veel gedronken. Patiënten die voor iets anders dan corona naar het ziekenhuis moeten en daar besmet blijken, moeten apart worden geregistreerd. Daarvoor pleit het RIVM. Deze toevallige besmettingen tellen volgens directeur Jaap van Dissel ook mee in de coronacijfers. En dat geeft een vertekend beeld, zegt redacteur Hatice Raba. Uit een analyse blijkt dat het gaat om 5% van alle coronapatiënten. En hij vindt dat, dat die telling of die registratie eigenlijk anders en helderder moet. Daar gaan ze ook naar kijken. Het OMT kijkt ook naar de quarantaineregels, of die anders moeten. Eerder vandaag werd bekend dat deze week 1/4 van de basisschoolleerlingen thuis zit. Vooral vanwege coronabesmettingen. Met name in de Randstad worden klassen naar huis gestuurd. Blijkt uit een peiling onder ruim 800 schooldirecteuren. Op slechts 2% van de scholen zijn alle leerlingen op dit moment welkom. Het extra overleg van het Veiligheidsberaad is geschrapt. De 25 burgemeesters zouden vanavond eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen voor de horeca- en cultuursector bespreken. Maar minister Yeshil Gus kan er niet bij zijn, omdat het coronadebat in de Tweede Kamer uitloopt. De burgemeesters hadden gevraagd om het extra overleg, omdat ze snel duidelijkheid willen voor bijvoorbeeld theaters en cafés. Het weer. In het noorden en oosten is het bewolkt en regenachtig. Soms met hagel of natte sneeuw. Het is een graad of 5. Maar door de wind voelt het wat kouder aan. Vanavond en vannacht kan het licht vriezen. Morgen bewolkt met soms een bui en het wordt dan zo'n 6 graden. Kirsten, dankjewel. We gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Daar zit Wijnand Zwaan. Ja, de meeste files die staan in Zuid-Holland. De vertraging valt over het algemeen mee. We zien een paar uitzonderingen op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk bij de Benelux-tunnel. De linkertunnelbuis is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Benelux met een kwartier oponthoud. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp zien we nog de nasleep van een ongeluk bij knooppunt Raasdorp. Het verkeer moet er langs via de parallelbaan. Het oponthoud in de file is maximaal 10 minuten. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daar zien we een kwartier vertraging voor knooppunt Klaverpolder na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dit is dus snoezaam. Hij heeft zich voorgenomen over te stappen naar een duurzame bank. Dat wilde hij vorig jaar eigenlijk ook al. Maar ja, nu gaat hij het echt doen. Nu meteen. Want ja, een voornemen is pas echt goed als je het doet. Gelukkig is dat een eitje. In 4 stappen ben je al over. Dus uit de veren, snoezaam. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Nu hoef ik niet meer tegen oma zo hard te schreeuwen. Dat deed zo'n pijn aan mijn oren. Laat oma weer horen wat de kleinkinderen beleven. Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. De Omicron-variant heerst in Nederland. Medicorps komt met spoedpcr.com. Een spoed-PCR-test op uw bedrijf en binnen 20 minuten uitslag. Ga naar spoedpcr.com. Medicorps. Houdt organisaties open. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op Brickwise.com. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Morgen in Meldpunt. Het kabinet belooft de koopkracht van gepensioneerden met alleen AOW en een klein pensioen op peil te houden. Maar hoe gaan zij dat doen? En verder, de Belastingdienst legt uit hoe u na uw prepensioen weer aan de slag kan, zonder een belastingaanslag te vrezen. In Meldpunt, morgenavond om 7:05 bij Max, NPO 2. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Het veelbesproken programma Boos over het machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland wordt door ons momenteel op YouTube bekeken. Voor deze uitzending hebben we tientallen mensen gesproken. Slechts een deel daarvan durft het verhaal op camera te vertellen. En dat heeft te maken voornamelijk met dat mensen bang waren voor de mediastorm, bang voor het einde van hun carrière, of misschien wel in het kort bang voor mensen met meer macht dan zij zelf. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Ja, het ging er bij de collega's van 1 Vandaag ook al over. Om 4 uur, een uurtje geleden dus, kwam de uitzending van het BNN-VARA-programma Boos online. Een uitzending van 1,5 uur waar diverse getuigen vertellen over grensoverschrijdend seksueel gedrag en verkrachtingen. U hoort nu een fragment over Ali B. En toen begon hij mij ineens te zoenen. En op dat moment voelde ik me in zo'n positie dat hij zo machtig was, zeg maar, in vergelijking met mij, dat ik dacht, wat jij wil, dat moet er nu gebeuren. Dus liet ik, zeg maar, over me heen komen wat hij van plan was met mij. En toen ben ik eigenlijk een soort van verstijfd. En toen heeft hij seks met mij gehad. Ali B. ontkent de beschuldigingen. In de uitzending van Boos komt het beeld naar voren dat deze praktijken bekend waren bij de Voice of Holland. Maar dat er niet over werd gepraat, laat staan dat er iets tegen gedaan werd. Een ingewijde bij The Voice zegt over Borsato: ik ken de verhalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Marco naar kandidaten. De verhalen in de pers kwamen niet als verrassing. Iedereen op de werkvloer wist dit soort dingen wel een beetje, maar iedereen hield elkaar de hand boven het hoofd. Heel veel van die groepjes werken ook weer met elkaar bij andere programma's. Het is een soort totaal misplaatste gentleman's agreement om het niet over dit soort dingen te hebben. Indringende getuigenissen dus in het programma. Zoals net gezegd, de uitzending duurt bijna 1,5 uur. Het kwam om 4 uur online. We gaan er straks na 5:30 over praten als onze gast, zedenadvocaat Floor Eulen, de hele aflevering heeft kunnen bekijken. Nu eerst ander nieuws. Het moest gebeuren bij harde regen met jammers om communicatie mee te verstoren. 1500 liter olie om de wegen glad te maken. Drones met warmtecamera's en meerdere fietsen waarmee vluchtauto's worden bedoeld. Een plan om Ridouan Taghi te bevrijden uit de extra beveiligde gevangenis in Vught. Dat hij heimelijk met zijn neef besprak, advocaat Youssef T. Vandaag was de eerste rechtszitting in het proces tegen Youssef T. Hij werd in oktober gearresteerd. Verslaggever Matthijs van der Wiel was bij de zitting vandaag. Ja, Matthijs, Youssef T. bleek maandenlang berichten van zijn neef Ridouan Taghi vanuit de gevangenis naar buiten te hebben gebracht en weer terug. Wat was daar strafbaar aan? Ja, hij was volgens het Openbaar Ministerie veel meer dan alleen een boodschappenjongen die berichten doorgaf. Dat alleen al is misbruik van je positie als advocaat, misbruik van de privileges. Maar volgens het Openbaar Ministerie gaat het veel verder. Was Youssef de onmisbare schakel waarmee Ridouan zijn criminele activiteiten, onder meer de drugshandel, vanuit zijn cel doorzette. En hij dacht mee, zeiden de officieren van justitie. Bijvoorbeeld bij het plan om te ontsnappen met inzet van ingehuurde soort commando's. Ook schrijft Ridouan, op advies van Youssef, aan de uitvoerders dat pro's het moeten doen. Het moet op de Navy SEALs manier. De blauwdruk met plan, plattegrond had er al lang moeten zijn. Uit de inhoud van de berichten blijkt ook dat Youssef meedenkt. Hij zegt: twee op het dak staan ze, zwaar geschud. En zichtbaar is op de camerabeelden dat Youssef dan ook een beweging maakt, een gebaar maakt, alsof hij een lang wapen in de hand heeft. En zo ging het ook bij andere criminele zaken die besproken werden, zegt het Openbaar Ministerie. Youssef was veel meer dan een doorgeefluik. En wat dan opvalt in al die gesprekken, is dat Youssef perfect weet waar Ridouan het over heeft. Dus er wordt bijna niks gevraagd, er wordt wat verteld. En het is voor Youssef direct duidelijk waar het over gaat. De mensen zijn bekend, de namen zijn bekend, de opdrachten zijn bekend. Dus de inhoud van de plannen en de inhoud van de boodschappen zijn hem direct helder. Wat ze elkaar wilden vertellen schreven ze op een schrijfblok. Dat lieten ze dan de ander lezen tegen het raam. En daarna krasten ze door. Youssef maakte er foto's van met zijn tablet die hij daarna aan anderen doorstuurde. En ondertussen, terwijl ze dat deden, spraken ze, om geen argwaan te wekken, over onschuldige zaken, alsof er niks aan de hand was, zei het OM. De officieren van justitie noemden het doortrapt en doordacht. Ze noemden het een verbijsterend misbruik van zijn privileges als advocaat. En ze zien Youssef dus als een crimineel die meewerkte met de handel en de plannen van Ridouan Taghi. Ja, ik snap dat je dan graag wil weten wat zijn verhaal is van Youssef T. Maar die was vandaag niet aanwezig. Waarom niet? Hij hoeft er niet bij te zijn. Eerst zei zijn advocaat dat hij de publiciteit schuwt en dat hij niet herkenbaar wilde worden getekend door de rechtbanktekenaars. Maar in de pauze belde de advocaat met hem en daarna kwam hij melden dat Youssef niet was gekomen omdat hij zich schaamde. Zijn advocaten deden dus het werk en je raadt het al, die deden precies het omgekeerde. Ze probeerden de rol van Youssef te minimaliseren. Hij heeft nooit mensen in gevaar gebracht, zeggen ze. Hij heeft geen namen doorgegeven. En dan ging het om de namen van personeelsleden van de gevangenis die gegijzeld zouden kunnen worden. Dat was een backup plan voor de ontsnapping. Eerder zou Youssef hebben verklaard dat hij dit allemaal niet uit vrije wil heeft gedaan, die communicatie naar buiten brengen. Zijn advocaten zeiden vandaag dat Youssef juist op de rem heeft geprobeerd te trappen en dat het maar de vraag is of alles wel via hem liep. Het wordt vandaag bijvoorbeeld door de officier naar voren gebracht: ja, hij stelt geen vragen. Ja, misschien omdat het hem simpelweg gewoon niet interesseert. Pappen en nat houden en doorgaan. Er wordt gedaan, vooral in de media, en daar storen we ons heel erg aan, alsof ons cliënt het doorgeefluik zou zijn. En dat wordt gesteld, ook vandaag. Er zijn meerdere personen geweest die Ridouan Taghi hebben bezocht sinds dat hij vastzit. Advocaten, maar ook anderen. Hij kan bellen vanuit de EBI. Er zijn misschien wel andere manieren van communicatie mogelijk. Youssef T. is 5 keer verhoord, bleek vandaag, maar hij heeft weinig vragen beantwoord. Hij beriep zich steeds op zijn verschoningsrecht. Als advocaat heb je een geheimhoudingsplicht over je communicatie met je cliënt. Maar volgens het Openbaar Ministerie gaat dat helemaal niet op. Want wat hij daar deed in de gevangenis in Vught, zegt het OM, dat was helemaal geen advocatenwerk. En die zitting vandaag die ging onder meer over zijn voorlopige hechtenis. Blijft hij vastzitten? Ja, daar waren de rechters snel over uit. Zijn advocaten vroegen om zijn vrijlating in afwachting van het daadwerkelijke proces. Omdat hij niet strafbaar zou zijn, maar ook om persoonlijke redenen. Hij moet zijn advocatenkantoor afsluiten en zaken overdragen. Kennelijk gaat hij er niet van uit dat hij weer als advocaat aan het werk zal kunnen gaan. En zijn vrouw is kort na zijn arrestatie bevallen. De advocaten brachten een brief van de verloskundige en van het kinderdagverblijf in om te laten zien dat hij thuis erg gemist wordt. Maar de rechters vonden dat niet opwegen tegen de ernst van de verdenkingen. Matthijs van der Wiel, dankjewel. En we blijven in justitiekringen, want het gevangenispersoneel voelt zich steeds vaker geïntimideerd en bedreigd door gedetineerden. Dat blijkt uit een peiling die vakbond FNV vandaag naar buiten bracht. We hebben contact met onze justitieredacteur Remco Andringa. Remco, wat zijn precies de conclusies van die peiling? Dat er de laatste jaren echt iets is veranderd in de gevangenissen. De medewerkers die aan deze enquête hebben meegedaan, die geven aan dat ze steeds meer te maken hebben met intimidatie en agressie van gedetineerden. In totaal heeft de FNV 1800 mensen ondervraagd uit allerlei gevangenissen. De helft daarvan zegt zeker maandelijks, maar soms zelfs wekelijks te worden geïntimideerd. En dat wijten ze aan een verharding onder de criminelen in de gevangenissen. Die zijn meer doorgewinterd, hebben ook vaker psychische of andere problemen. Nou, tel daar een permanent personeelstekort bij op. En dat maakt dat nogal wat medewerkers zich onveilig zijn gaan voelen op het werk. Ja, en die intimidatie, waar bestaat die uit? Veel schelden, veel bedreigen, maar soms ook erger, vertelt FNV-bestuurder Inse Koenen van de FNV. Gijzelingen, bedreigingen, mensen worden geïntimideerd. Ze worden soms van de trap gedonderd of ze worden met scherpe voorwerpen bedreigd. En ze worden ook gewoon met het leven bedreigd. Dus soms verbaal, veel, ook fysiek. Maar je hebt dus ook natuurlijk de laatste tijd gijzelingen gehad. En dat is natuurlijk heel, dat is natuurlijk onacceptabel. Nou, we hoorden net nog van Matthijs over de dreigingen in de extra beveiligde inrichting in Vught die er was. Maar vaak gaat het er ook juist subtieler aan toe. Laat iemand naar een medewerker blijken. Ik weet hoe je heet, ik weet wat voor een auto je rijdt, ik heb je telefoonnummer. Ik heb zelf ook een aantal medewerkers gesproken die in verschillende penitentiaire inrichtingen werken. En een van hen die zei, nou, intimidatie kwam vroeger ook wel voor, maar dan alleen met de hele grote criminelen. En nu zijn het echt grote aantallen gedetineerden die dit doen. Die medewerkers hebben zelf meegemaakt hoe zij of collega's onder druk werden gezet. Bijvoorbeeld door quasi achterloos even de naam van iemands partner te noemen. En er zijn ook medewerkers in dat FNV-onderzoek die vertellen hoe ze buiten het werk zijn achtervolgd, klemgereden of dat er iemand stond te posten voor de deur. Nou, dat soort dingen is natuurlijk allemaal heel bedreigend. Nou, en is er een verklaring voor dat het nu vaker gebeurt? Nou, los van die zwaardere doelgroep in de gevangenis is het ook makkelijker geworden om te intimideren. Want via sociale media is meer informatie te vinden over mensen dan dat vroeger het geval was. En dan kom je eigenlijk gelijk op een ander heikel punt. Want veel gevangenismedewerkers die zien dat gedetineerden in staat zijn om die info te achterhalen. En zelfs om gewoon door te gaan met criminele zaken, ook al zitten ze vast. Dus ze hebben kennelijk een open verbinding met de buitenwereld. Nou, dat blijkt wel uit het feit dat er heel regelmatig telefoons worden gevonden in de gevangenis. Een van de medewerkers die ik sprak, die zei, vroeger vonden we heel af en toe iets en nu regelmatig iPhones. Nou, die komen binnen via bezoek. Soms wordt er wat over de gevangenismuur gegooid, maar soms is ook personeel zelf betrokken. Ik durf niet voor iedere collega mijn hand in het vuur te steken, vertelde een van de medewerkers. Nou, dat zorgt voor wantrouwen en zeker niet voor een beter gevoel van veiligheid. En FNV heeft die peiling gedaan. Wat willen zij dat er nu gaat gebeuren? meer personeel op de plekken waar de zwaardere criminelen vastzitten. Beter opgeleid personeel ook. Ook meer aandacht van leidinggevenden voor veiligheidskwesties die spelen. En de kersverse minister voor rechtsbescherming, Frank Weerwind is dat, die beloofde vanmiddag alvast dat hij dit thema serieus neemt en daarover in gesprek gaat. Heel van belang vind ik dat ze in een veilige werkomgeving werkzaam zijn. Dat betekent ook dat ik de aangiftebereidheid onder de functionarissen ook echt stimuleer. Van belang vind, gaan we kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Tegelijkertijd deed hij ook een waarschuwing. Hij zei namelijk, dit is een probleem dat niet meteen van vandaag op morgen is opgelost. Dank voor jouw uitleg, justitieredacteur Remco Andringa. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de snelweg? Nou, er zijn niet veel problemen op de Nederlandse snelwegen. Op de A15 richting Europoort zien we nu wat meer vertraging bij knooppunt Benelux. Ongeveer een kwartier in 4 kilometer file. Dat komt door een aanrijding bij de Benelux-tunnel op de A4. Maar de weg is daar weer vrij. Ander nieuws dan. 9 medewerkers van een commerciële testlocatie in Gorinchem zijn opgepakt voor fraude met corona-herstelbewijzen. De verdachten leverden die bewijzen tegen betaling aan mensen die niet echt besmet waren met het coronavirus. De fraude werd ontdekt omdat de eigenaar van de teststraat erachter kwam dat er in Gorinchem veel meer mensen positief testen dan is een teststraat op andere locaties. De uitzending van Boos, waar het net al even over ging op YouTube, wordt goed bekeken. De uitzending over The Voice kwam om 4 uur online. En binnen een half uur was de video al meer dan 30.000 keer bekeken. Mensen kunnen trouwens geen reacties plaatsen bij de video. Dat is volgens de makers om de veiligheid te waarborgen van de mensen die in de uitzending hun verhaal vertellen. En de stoplichten in het centrum van Lelystad doen het al weken niet. In 3 straten knipperen de verkeerslichten. En dat is vooral in de spits gevaarlijk voor fietsers en voetgangers, hoorde een verslaggever van Omroep Flevoland. Hier was laatst nog bijna een ongeluk. Hoe is het dan om over te steken? Ja, goed geluk. Ik vind het ook wel soms gevaarlijk. Omdat, ja, je weet niet wat ze dan gaan stoppen voor je. Stoppen auto's ook wel een beetje keurig dan? Dat is Lelystad, hè? Genoeg gezegd, toch? De stoplichten vervangen kost volgens de gemeente Lelystad veel geld. En omdat het stationsgebied wordt opgeknapt, wil de gemeente die plannen nog even afwachten. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Na bijna 20 jaar komt er een einde aan het grootste Nederlandse hardloopevenement voor vrouwen, de Mariekenloop in Nijmegen. Het evenement werd in 2003 voor het eerst georganiseerd om het hardlopen voor vrouwen toegankelijker te maken. Dat is gelukt, zegt de organisatie, en dus is zo'n aparte Ladies Run niet meer nodig. En in 2019 is dus de laatste Mariekenloop geweest, blijkt nu. Ik spreek nu met atlete Miranda Boonstra. Zij was 3 keer de snelste op de 5 kilometer tijdens de Mariekenloop en 2 keer de snelste op de 10. Goedemiddag, Miranda. Hoi, goedemiddag. Nou, geen Mariekenloop dus meer. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het op zich wel jammer. Ik bedoel, ja, ik wist eigenlijk wel dat het op aan zat te komen. Want in 2018 had de organisatie al wel... waren ze aan het nadenken hoe ze verder moesten gaan met de Mariekenloop. Omdat gewoon het aantal inschrijvingen afnam. Wat eigenlijk wel aangaf dat er gewoon minder behoefte was aan een aparte vrouwenloop. Mm-hmm. En, maar ja, als het dan toch echt helemaal afgeschaft wordt, is het wel jammer. Het was echt een hele leuke loop. Want het is dus ingesteld ooit om zeg maar eigenlijk meer te doen voor vrouwen in de hardloopwereld. Heb je het idee dat de Mariekenloop daar dan ook echt een aandeel in heeft gehad? Is het nu beter? Ja, ja, ik denk het echt wel. Want ja, de eerste loop was natuurlijk in 2003. En toen waren er gewoon best wel veel vrouwen die wel aan het sporten waren. En misschien ook wel wedstrijden wilden lopen. Maar ja, een gewone wedstrijd met mannen is toch net even wat anders. Dat toch wat meer haantjesgedrag, hè? Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat gewoon heel veel vrouwen daar toch een beetje als een drempel zagen om dan toch met de wedstrijd mee te doen. En ja, nu, zoveel jaar later, merk je bijvoorbeeld ook bij een Zevenheuvelloop. Dat is natuurlijk van dezelfde stichting. Is volgens mij de aantal inschrijvingen ongeveer 50-50 van het aantal vrouwen en aantal mannen. Ja, dat was toen natuurlijk helemaal niet. Dus ik denk dat juist een Mariekenloop er heel erg in geholpen heeft om die drempel te verlagen om juist wel aan wedstrijden mee te doen. Ja, precies. Dat eigenlijk het zelfvertrouwen van die vrouwen daardoor die Mariekenloop wat groter is geworden, waardoor ze nu ook aan wedstrijden met mannen durven mee te doen. Ja, en dat ze ook gewoon zien dat gewoon wedstrijden lopen ook gewoon leuk is. Ja, precies. Dat het niet... ook wel belangrijk. En het is ook wel... Ja, en je merkt ook wel zo en zo. De wedstrijden zijn zo en zo veranderd de afgelopen jaren. Vroeger was natuurlijk iedereen heel erg prestatiegericht en nu wat minder. En dat merk je natuurlijk ook al wel bij de mannen. Waarom is dat dan? Dus ik denk dat hele... Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ben jij minder prestatiegericht geworden? Nou ja, ik ben een beetje atleten af. Dus mijn prestaties die zijn ook wel een beetje niet meer om naar huis te schrijven. Tenminste, voor mijn doen dan, zeg maar. Dus, maar je merkt ook wel dat mensen liever lekker bijvoorbeeld gaan trailen. Hè? Dan ben je niet afhankelijk van tijden. Mensen willen gewoon meer ter ontspanning ook gaan sporten. En dus ja, ik denk dat de meeste wedstrijden ook wel iets gemoedelijker zijn geworden. Dus aan de ene kant is de drempel dus lager geworden om mee te doen. En vrouwen weten dat ze gewoon er thuis horen. Dat ze gewoon lekker mee kunnen rennen met andere wedstrijden. Ja. En had jij nou altijd het idee, zeker in het begin, van ik doe nu echt mee aan een loop die iets wil veranderen, zeg maar, voor vrouwen? Of was het voor jou ook gewoon vooral de sportieve uitdaging? De Marieke Loop was eigenlijk op twee manieren ingedeeld. Er was altijd een goed topveld, hè? Een paar goede dames aan de start. En er was meer de recreatieve kant van de Marieke Loop. En ik merkte ook voor ons, voor topdames, het was super leuk, goed georganiseerd. En weet je, je komt een keer als eerste dame over de finish. Er zaten natuurlijk geen topmannen voor je die alle aandacht wegkaapten. Dus wat dat betreft heeft de Marieke Loop ook echt wel gezorgd dat er ook meer aandacht is gekomen voor de snellere dames. En zo en zo. Het was ook een heel fijn, mooi evenement met hele goede sfeer. En, hadden we het vanmorgen over hier op de redactie. Toen we het over dit onderwerp hadden. Toen zeiden twee collega's die Willis hebben meegelopen. Ik vind het eigenlijk echt heel jammer dat het nu gaat stoppen. Want het had toch met al die vrouwen toch een aparte sfeer. En het was ook heel gezellig. En fijn dat het qua emancipatie veel heeft gedaan. Maar toch wel heel erg jammer dat dit nu niet meer bestaat. Ja. Ja, zeker. Ik vind het zelf eigenlijk ook wel heel erg jammer, hoor. Want ik woon vlakbij Nijmegen en ik ging altijd met het regionale treintje daar naartoe. En dan zit je alleen maar met van die kakelende dames in de coupé. Ik weet niet of dat nou een voorbeeld is. Ja, maar de hele sfeer. maar het was echt een gezellige sfeer. En dan liep iedereen daar naar de start toe. En ik ben eigenlijk helemaal niet zo van die vrouwen dingen. Maar ja, dit was. Ze deden het ook precies goed. Het was niet te rozeachtig, zeg maar, dat het allemaal echt zo'n vrouwenwedstrijd was. Maar gewoon een goede mix van wel gewoon lekker bezig zijn, hardlopen. Mensen die wilden presteren, konden presteren. Mensen die dat niet wilden, die gingen gewoon lekker lopen. Of met een vriendin of met een dochter. En dat maakte het toch wel heel speciaal. Ja. Maar het is dus niet meer in 2019 de laatste Marieke Loop. Nee. Dankjewel Miranda Boonstra dat je eventjes met ons herinneringen wilde ophalen. En zometeen in Nieuws & Co praat ik met Floor Eulen. Zij is advocaat bij Staan Advocaten en gespecialiseerd in rechtsbijstand aan slachtoffers van zedendelicten. Ster. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Toeleveringonline.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Een nieuwe iPhone of iPad, maar dan tot 60% goedkoper. En met 2 jaar garantie? Het kan! Ja, met Forza! Forza Refurbished. 98% van onze klanten beveelt ons aan. Dus kies ook jouw model op forzarefurbished.nl. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Een iPhone SE 2020 voor €299? Forzarefurbished.nl. NPO Radio 1. Het is precies 17:30. Hier is Kirsten Klomp met het nieuws. Het wangedrag van bandleider Jeroen Rietbergen bij The Voice of Holland duurde ruim 10 jaar. Dat komt naar voren in de aflevering van Boos, waarin 19 vrouwen vertellen over hun ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen. Ook werd duidelijk dat John de Mol al in april 2019 wist van zeker 1 geval waarbij Rietbergen over de schreef ging. Ook deelt een deelnemer van The Voice haar ervaring met coach Ali B. Ze heeft aangifte tegen hem gedaan vanwege verkrachting. Ze vertelt anoniem in Boos dat Ali B. haar had rondgeleid in zijn studio en haar opeens begon te zoenen. Ze verstijfde, waarna hij tegen haar wil seks met haar had. De advocaat van Ali B. weersprak gisteren de beschuldigingen tegen zijn cliënt. In Gorkum zijn 9 mensen opgepakt voor fraude met corona-herstelbewijzen. Dat meldt de Omroep Rijnmond. Het gaat om medewerkers van een commerciële coronateststraat. De groep zou tientallen mensen tegen betaling aan een vals herstelbewijs hebben geholpen. De politie zoekt nog uit om hoeveel mensen het precies gaat. Ook het kopen van een vals herstelbewijs is strafbaar. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou, er staan niet veel files. Toch zien we wel wat meer vertraging nu op de A15 richting Europoort. Er staat voor knooppunt Benelux 6 kilometer met een 30 minuten vertraging na een ongeluk in de Benelux-tunnel. Op de A65 van Den Bosch naar Tilburg bij Helvoort 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook daar is de oorzaak een ongeluk. Net zoals op de N242 bij Alkmaar. Richting Middenmeer, daar staat bij Herugewaard 4 kilometer file met een 30 minuten extra reistijd. En Willemijn Hubert is hier voor het weerbericht. Willemijn, je moest een beetje goed zoeken, maar er was zon vandaag. Ja, er was wel wat zon. Het was in ieder geval anders dan dat we de afgelopen dagen allemaal gehad hebben met al die grijze meuk, zou ik bijna zeggen, boven ons hoofd. Mag je best zeggen. In ieder geval geen wijken wist, maar vandaag wel. Het was af en toe zonnig, soms trokken de buitjes over. Daar zat dan wel weer wat natte sneeuw en soms ook hagel bij. Leverde ook wel prachtige gezichten op, want ik heb echt waanzinnige foto's binnengekregen van enorme die kunnen we straks zien in het journaal. Ja, van die regen die naar beneden komt, dus dat was wel weer mooi. Maar het is maar een tijdelijk intermezzo, want morgen zien we toch langzamerhand alweer grijze meuk. Ja, dan komt die grijze meuk langzamerhand weer terug. Eerst hebben we natuurlijk nog een nacht waarin in eerste instantie vooral het zuidoosten kans maakte op gladheid. Voor de provincie Limburg is een code geel afgegeven. En na middernacht geldt dat dan ook voor de provincie Noord-Brabant en Gelderland. En dat heeft ook te maken met toch wat opklaringen. Temperaturen die daar net onder het vriespunt uitkomen. De weg is nat. Kan nog her en der wel een buitje vallen. Soms misschien wel met natte sneeuw. Dus als je dan de weg op gaat, is het toch nog even opletten. Maar ja, die gladheid gaat daarna niet meer terugkomen, want dan komt al die bewolking weer op ons af. Dat merken we morgen al. Groot gedeelte van de dag zal toch die bewolking overheersen. Af en toe valt er eens een gat in, maar toch al wel weer minder dan vandaag. Morgen vooral in het westen aan zee dus een kleine kans op een enkele bui. En in de namiddag gaat het in het noordoosten regenen. Verschil met vandaag is ook wel de temperatuur. Die was vandaag wat lager. Ja, morgen zo'n 5 tot... fris vond ik het. Ja. Ja, precies. Een beetje guur eigenlijk. Morgen staat er ook nog wel wat wind, maar de temperatuur zit iets in de lift. Het wordt zo'n 5 tot 8 graden. Dankjewel. Ster. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de cruise ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals door samen te investeren in wat voor u echt belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Alle startende ondernemers opgelet. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Nu 15 maanden gratis. 15? Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Zo'n anderhalf uur geleden is het veel besproken programma Boos over machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij de Voice of Holland op YouTube geplaatst. Ik praat hierover door met Floor Eulen. Zij is advocaat bij Staan Advocaten en gespecialiseerd in rechtsbijstand aan slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedendelicten. Daarmee is zij een van de weinige gespecialiseerde slachtofferadvocaten in Nederland. Dag mevrouw Eulen. Goedenavond, hallo. We wilden even wachten met dit gesprek tot u de hele uitzending heeft kunnen bekijken. Er kwam ontzettend veel voorbij. Wat is uw eerste indruk? Nou ja, het was inderdaad veel wat voorbij kwam. Schokkend ook, hè, om dit allemaal te horen. Zeker als dat zo allemaal op één na elkaar wordt gezet. Zeker, hè, wat ze eigenlijk ook al aangekondigd hadden. De aantijgingen aan het adres van Ali B. Die zijn fors. Ja, dat was een groot deel van de uitzending ook, ging daarover. Hè? Ja. En is er nog iets waar u speciaal op hebt gelet, waarvan u van tevoren dacht, nou, daar ben ik erg benieuwd naar? Nou ja, met name ook, hè, natuurlijk, zoals in ieder, hè, van wat is nou de inhoud? Hè, van waar zien de aantijgingen op? Ik denk dat in ieder daar benieuwd naar was, naar de hoeveelheid, hè, aantijgingen die er liggen. Je zag ook, ik denk dat heel goed werk is geweest, dat er heel veel mensen aan het woord kwamen. Waardoor je ook een beetje algemene deler wel meende te kunnen horen. Waardoor een bepaalde cultuur ook wel naar voren lijkt te komen. En ja, daarvan was ik wel benieuwd naar. Hè? Is het een aantijging van één iemand of wordt het ondersteund door meerdere? En dat lijkt hier wel het geval te zijn. Ja, inderdaad. Veel mensen hebben gereageerd. En daar zijn de reacties hebben ze van laten zien. Zowel anoniem als in tekst. Wat zegt dat volgens u? Nou ja, ook dat die juridische duiding, hè, dat blijft en wordt nog steeds een hele moeilijke. We hebben het over meerderjarige aangevers. De jongste leeftijd die ik hoorde, 18 jaar ten tijde van het gebeurde. Ook dat speelt natuurlijk mee. Hè. Als we kijken naar minderjarigen onder de 16 jaar, dan doet het er eigenlijk niet toe of iemand vrijwillig deelneemt aan seksuele handelingen. Hè. Want je wil zo'n jeugdige dan ook beschermen tegen zichzelf. Maar nu betreft het meerderjarige en dan moet je kijken op dit moment in de wet, hè, wordt nog altijd verlangd dat er dan sprake is van geweld of een andere feitelijkheid, hè, waardoor je kunt spreken van ontuchtige handelingen. En nou, dat zal nog steeds een hele moeilijke blijven. En de beschuldigingen aan het adres van Ali B gaan zelfs zo ver, hè, dat je zou kunnen spreken over verkrachting. Daar is in ieder geval aangifte van gedaan. En je zag ook in de uitzending dat één meisje ook vertelt van, nou, ik wil de aangifte gaan doen. Daar gaan we meteen, laten we daar even naar luisteren. Ja, prima. Ik was 18. Hij was, ik denk dat hij 32 was. Hij wist dat hij mij ergens mee naartoe nam waar ik verder niet weg kon. Hij is mij komen halen. Ik kon op geen enkele manier kon ik weg. Hij weet dat hij een grote naam is in de muziek. En hij weet wat dat doet met meisjes die iets in de muziek willen doen. Ik denk dat heel veel meisjes daar wel aan denken. Als ik nu mijn bek opentrek, dan is het klaar. Ja, eventjes voor de mensen die de uitzending niet hebben gezien. De stemmen zijn vervormd. De mensen zijn onherkenbaar gemaakt. Dus daarom klinkt het een beetje gek. Dit gaat dus over Ali B. Wat zij noemt, hè, hier in dit fragment is van, ja, ik dacht gewoon dat als ik iets zou zeggen, dan is het gewoon klaar voor mij. Is dat iets wat u herkent als zedenadvocaat? Nou ja, wat je eigenlijk ziet is dat zij bespreekt en welke positie zij verkeert. Hè, als deelnemster, dat ze ook denkt van ja, hè, dan zal ik dan wel daaraan mee moeten doen en maar niet me moeten verzetten. Want anders leidt dat tot problemen, ofwel voor mezelf, maar ook voor hem, hè, wellicht op termijn. Dat zijn zaken die allemaal meespelen op zo'n moment voor dit meisje in dit geval. Dat herken je wel degelijk, hè, bij cliënten die bij mij komen. En die hebben over zedenzaken waar sprake is van afhankelijkheidsrelatie. Dan spelen allerhande afwegingen een rol. En dan speelt ook mee dat ze zich niet durven te verzetten. Zich niet geen nee durven te zeggen op dat moment wanneer er handelingen worden verricht. Dus dat is op zich een heel herkenbaar iets. En is dat nou eigenlijk strafbaar als je als dader misbruik maakt van vertrouwen en van afhankelijkheid? Nou, het lastige is dat die grenzen zijn niet scherp te trekken. En dat zie je ook dat in de rechtspraak naar de concrete omstandigheden van het geval worden gekeken om te beoordelen of daar sprake van is. Is dat nu een situatie waarin iemand misbruik maakt van bijvoorbeeld autoriteit in samenhang met leeftijdsverschil, waarom je dan toch kunt zeggen dat er sprake is van een andere feitelijkheid die dan het strafbare trekt. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke afweging gaat worden in deze zaak, is daar nu sprake van of niet. Dat meisje. Want Ali B. die reageerde ook op schrift dan in de uitzending. Ja, die ontkent alles, keihard. Ja, wat betekent dat dan? Nou ja, het lijkt, hè, als hij alles ontkent, het is heel wel mogelijk dat hij überhaupt ontkent dat er seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. Ja. En dat maakt het zo moeilijk, überhaupt een zedendelict. Hè. Het is altijd 1-1. Er zijn vaak weinig of geen getuigen bij. En op het moment dat hij überhaupt die seksuele handelingen ontkent, speelt dan ook weer mee daar waar er dan meerdere meldingen liggen die de handelwijze bevestigen die eigenlijk allemaal hetzelfde in dezelfde richting wijzen, dan kan het zijn dat dat totaalplaatje en verklaringen dan toch voldoende oplevert om toch tot een bewezen verklaring te komen. Maar goed, dit is natuurlijk heel erg op zaken vooruitlopend, maar dat is wel iets wat allemaal gaat meespelen op het moment dat dit daadwerkelijk voor een rechter zou komen. En dit gaat echt over verkrachting, meerdere aangiftes dus tegen Ali B. Een groot deel van de uitzending gaat ook over seksueel grensoverschrijdend gedrag, opmerkingen, getinte appjes, dickpics sturen. In hoeverre is dat strafbaar? Ja, ik denk dat dat nu onder de huidige wetgeving nog allemaal vrij moeilijk is om tot bewezen verklaring te gaan komen. Het is natuurlijk wat anders op het moment dat iemand je echt stelselmatig blijft bestoken met berichten. Dan zou je meer richting belaging kunnen gaan. Maar als we nu kijken naar een nieuwe wetgeving die nu nog in de Kamer ligt, dan zien we dat daar ook seksuele intimidatie wordt meegenomen. En de zeden, het bekijken van de seksuele moraal, dat is natuurlijk allemaal in beweging. En dat verandert ook met de tijd. Ja. En dat zie je nu, dat seksuele intimidatie ook wordt meegenomen in een wetsvoorstel, waarbij ze zeggen van dit soort berichten, op het moment dat iemand jou opzettelijk in het openbaar seksueel benadert, door middel van opmerkingen, gebaren, geluiden, aanrakingen, dat wordt strafbaar gemaakt. Maar dan nog is het lastig om dat te bewijzen. Ja, appjes kun je natuurlijk wel overhandigen, maar opmerkingen niet. Ja, opmerking op het moment dat ze natuurlijk in het openbaar worden gemaakt, dan zijn er veelal wel getuigen bij. En dan kun je het op die manier wel natuurlijk bewijzen. Maar zoals gezegd, in zedenzaken is dat vaak een heel groot probleem. Ja. John de Mol reageert ook in de uitzending. Hij zegt in 2019 in gesprek te zijn geweest met bandleider Jeroen Rietbergen. Dat als hij dit nog één keer zou doen, maar ook maar een letter zou appen naar een vrouw binnen de Voice, of het nou een deelnemster was of een medewerkster, of maakt niet uit, dan zou die de tijd niet eens krijgen om de app af te maken, want dan zou ik hem echt met kop en kont beetpakken en eruit gooien. Ja. Inclusief alle consequenties naar buiten toe. Ja. Wat ik begrepen heb, is dat er toen wel al bekend was dat het om meerdere vrouwen zou gaan. Nee. Ja, dit is dus een reactie van John de Mol. Hij zegt, in april 2019 bereikten de eerste signalen hem. Valt hem iets te verwijten, volgens u? Nou, laat ik vooropstellen dat ik daar gewoonweg te weinig gegevens voor heb om daar überhaupt over te kunnen oordelen. Hij komt op mij heel oprecht over, hè, wat hij aangeeft van ik heb hier niet van geweten. Ik heb één situatie, is mij ter oren gekomen, daar heb ik ook meteen naar gehandeld. Zolang ik niet alle details ken, kan ik dat natuurlijk niet aangeven. Maar wat ik wel heel opmerkelijk vond, is dat hij blijft opmerken van ja, hè, kennelijk alles wat we hebben ingesteld, hè, dat mensen zich kunnen melden, hè, daar waar iets gebeurt. Dat werkt kennelijk niet. En dat die oproep. Hij zei dat er eigenlijk meerdere loketten zijn waar mensen zich dan kunnen melden. En hij zei, ja, dat heeft dus blijkbaar allemaal niet gewerkt. Ja, en dat vind ik wel opmerkelijk. Want dan denk ik, ja, en dat gaf hij ook wel aan. Hè, dat is ook wel een probleem dat vrouwen het moeilijk vinden om te melden. Maar dan denk ik, ja, maar dat is nou net hoe het werkt. Hè. Je moet je ook inleven in een meisje van 18. Hè, wat daar denkt dat ze misschien wel een hele carrière kan gaan maken en kan gaan doorbreken. Die daar te maken heeft met artiesten waar ze tegenop kijkt, dan is het heel logisch dat zo'n meisje dat niet meteen durft te gaan melden. Ze durft het waarschijnlijk nog niet eens tegen haar eigen moeder of beste vriendin te vertellen. Nou, laat staan dat ze dat in zo'n programma naar een begeleidster gaat melden. Dus dat is dat wordt juist heel veel gezien. En ik denk, en dat, daar zat Tim ook wel op Tim Hofman ook wel aan te geven van ja, weet je, je moet juist ook kijken naar de mannen die doen. Ja. Moeten we niet met z'n allen voorkomen dat die cultuur ontstaat waarin mannen überhaupt zo handelen. En daar sluit ik me wel volledig bij aan. Hè. We moeten eigenlijk met z'n allen voorkomen dat überhaupt mensen zich vrij voelen om zo te handelen. Ja, want dat bleek ook uit de uitzending dat deze vrouwen zich eigenlijk nog steeds heel erg schamen. Nog steeds vaak denken, het was misschien toch wel mijn eigen schuld. En dat is heel triest. Maar dat zie ik altijd, hè, dat het zo gaat. En dat mensen ontzettend lang zelf nog worstelen met die gevoelens. En dus is het extra dapper dat ze hun verhaal hebben durven doen. Maar ik denk dan ook, wat staat deze vrouw nou de komende tijd te wachten? Zeg maar, als we het hebben over een zaak. Ja, nou ja, goed. Dat is als slachtofferadvocaat een heel belangrijke taak, verwachtingsmanagement. Makkelijk wordt het niet. En daar zul je ze ook echt in mee moeten nemen en op voor moeten bereiden. Met wat er allemaal op hen afkomt. En ik denk dat ze dat nu ook al meemaken en alle reacties. Maar ik hoop dat er ook ontzettend veel steun voor ze komt, dat ze überhaupt die stap durven te zetten. En dat het juist anderen die iets dergelijks overkomt ook aanspoort om vooral melding te doen daarvan. Ja. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd, maar dank dat u met ons alvast even de eerste reacties wilde doornemen. Dank, Floor Eulen, advocaat gespecialiseerd in rechtsbijstand aan slachtoffers van zedendelicten. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? We zien wat files rond Amsterdam en Rotterdam met name. Bij Amsterdam gebeurde een ongeluk op de A10 Zuid, bij Amsterdam Buitenveldert richting Amersfoort. Dat veroorzaakt file vanaf de A10 West, vanaf Osdorp. De vertraging is een uur. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de noordkant van Amsterdam. En bij Rotterdam zien we extra vertraging op de A15 naar Europoort. Bij knooppunt Benelux ongeveer een half uur op onthoud. En op de A16 naar het noorden bij knooppunt Terbrechtseplein. Ook daar is de vertraging gemiddeld een half uur. Kort nieuws dan nog. Als er op korte termijn ruimte is om te versoepelen, dan kijkt het kabinet ook naar de toelating van publiek bij sportwedstrijden. Dat zegt premier Rutte in debat met de Tweede Kamer. Na een extra lange winterstop vanwege de coronamaatregelen proberen de top amateurclubs in de tweede en derde divisie zich voor te bereiden op het vervolg van de competitie. Vanuit de voetbalbond, de KNVB, is er nog geen vast omlijnd plan gepresenteerd, maar achter de schermen wordt er samen met de clubs gewerkt aan een herstart van de competitie op 5 februari. De ongerepte ijsvlaktes van de Noord- en Zuidpool zitten vol met kleine deeltjes plastic. Daar kwam een onderzoeksteam van verschillende universiteiten, waaronder de Universiteit van Utrecht, achter. Volgens het onderzoek is die plasticvervuiling al sinds de jaren 60 gaande. Ik spreek daar nu over met onderzoeker Thomas Rukman van de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Sinds de jaren 60 dus al die vervuiling. Hoe kan het nou dat dit al zo lang gaande is en dat niemand dit wist? Nou, die aandacht voor plastic is natuurlijk pas in de afgelopen jaren echt opgekomen. Dus vroeger waren we niet echt in geïnteresseerd. En een tweede reden is dat we pas nu, eigenlijk pas 2 jaar geleden in een... Meneer Rukman, meneer Rukman, de verbinding is nogal slecht. Als u even uw telefoon wil pakken, doen we het gesprek telefonisch verder. Nu kunnen we het zien en wijzen. De vaste telefoon moet u even pakken. Hoort u mij? Ja, dit klinkt als het oppakken van een telefoon. Meneer Rukman, hoort u mij? Ja. U wilde net gaan vertellen wat de tweede reden was dat het zo lang heeft geduurd voordat we dit weten. Oh, het is uitgevallen. Ja, de tweede reden is dat we pas nu een methode hebben ontwikkeld waar we heel nauwkeurig heel kleine deeltjes van plastic kunnen meten. Vroeger konden we dat gewoon niet zien. We waren dus blind voor dit soort kleine plastic deeltjes. En nu hebben we het voor het eerst in kaart gebracht, dat die overal op de aarde te vinden zijn. Ja, precies. En dus ook op de Noord- en de Zuidpool. Hoe zijn die plastic deeltjes nou in dat ijs terechtgekomen? Ja, dus dat zijn verschillende processen. Dat hebben we ook in de laatste jaren onderzocht. Die deeltjes zijn echt zo klein, kleiner dan 1 micrometer. Die kunnen dus met de wind getransporteerd worden. En die komen dan duizenden kilometer verder weer terecht. Die locatie waar we dat op Groenland hebben gemeten is echt in het midden op het ijsvlak daar, 2,5 kilometer hoog. Honderden kilometer weg van enige andere menselijke invloed. Dus het wordt met de lucht daarheen gedragen en dan valt er een beetje sneeuw en dan wordt het met die sneeuw daar neergelegd. Ja. En in Antarctica is het nog weer anders. Daar hebben we de zeeijs onderzocht. Zeeijs is het ijs dat over het water zwemt. En dat groeit van beneden, dat groeit vanuit het water. En daar komt het dus door het water. We weten allemaal dat de plastic in water zit. Maar nu weten we dus ook dat er nanodeeltjes van plastic in water zitten die tot naar Antarctica getransporteerd worden en daar ook weer in het zeeijs bevroren worden. Ja, en u zei het gaat echt om heel kleine deeltjes plastic, die nanostukjes, kleiner dan een micrometer. Ze zijn dus heel klein, zijn ze ook wel schadelijk? Ja, dus omdat we nog niet zoveel daarvan af weten, is er nog niet superveel van bekend. Maar er zijn wel al wat onderzoeken gedaan aan marine organismen. En daar weten we dat het giftig kan zijn en ook de ontwikkeling van die organismen kan beïnvloeden. Voor de mens zijn er maar weinig testen gedaan. Maar we hebben wel gezien ook dat er ook toxische invloeden zijn, dus ook giftig kan zijn. En dat ook ontsteking kan optreden. Maar op dit moment zijn een aantal onderzoeken ook internationaal bezig om te kijken wat die hele kleine nanodeeltjes echt ook op menselijk lichaam kunnen. En wat zou dat voor zo'n gebied als Antarctica kunnen betekenen? Nou, Antarctica, daar heeft natuurlijk vooral invloed op de marine organismen. Daar is natuurlijk een beetje het begin van de voedselketen. Met die kleine zeediertjes die dan weer gegeten worden door andere diertjes. Dus er komt in de hele voedselketen terecht. En dus dat heeft ook natuurlijk invloeden die nog niet echt in kaart gebracht zijn. Nee, dus ook nog even afwachten. Ja, dan moeten we ook nog wat medisch onderzoek of onderzoek in die richting moeten ook nog. Maar kunnen we dan wel stellen, meneer Rukman, dat de ongerepte ijsvlaktes helemaal niet zo ongerept zijn? Dat is zeker zo. Het is wel zo dat we dat ook al daarvoor wisten. Want er zijn natuurlijk ook andere contaminaties van de mens, zoals metalen, lood en zo, zijn gevonden op de ijsvlaktes. Dus we weten al lang dat de mens eigenlijk de hele aarde nu beïnvloedt. Dat er niet meer plekken op aarde zijn die helemaal vrij zijn van de invloed van de mens. Het is wel zo dat die andere vervuilende stoffen, daar zijn maatregelen gesteld om die uitstoot te verminderen in de laatste jaren. Dus dat lijkt een beetje naar beneden te gaan. Bij de plastic, ook omdat we dat niet kunnen meten, zijn er eigenlijk nog niet zo heel veel dingen gaande om het te reduceren. Ja, we zien nu in de media dat het nu wel gebeurt, vanuit de EU bijvoorbeeld. Maar dus die plastic deeltjes die hebben zich ook in de laatste jaren nog heel veel kunnen verspreiden over de hele aarde. Tja, slecht nieuws zou ik dan toch zeggen. Hoe goed het ook is dat het nu eindelijk onderzocht kan worden. Verdere onderzoeken moeten we dus afwachten, ook precies over de schadelijkheid. Dank voor uw toelichting, onderzoeker Thomas Rukman van de Universiteit Utrecht. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Het Amerikaanse Sundance Film Festival begint vandaag. En dat is vanwege corona helaas online. Maar er zit wel een Nederlands tintje aan deze keer. Zaterdag is de wereldpremière van de Deense satirische horrorfilm Speak No Evil. Met daarin het Nederlandse acteurs-echtpaar Carina Smulders en Fetja van Huet. Ze spelen in deze film ook een stel, maar heel gezellig zijn ze niet. Ze maken een weekendje weg met hun Deense vrienden tot een hel. So many things have felt so wrong. Because we do things differently. It truly breaks my heart to hear that you haven't enjoyed your stay. Oeh, creepy. De film is in het voorjaar ook hier in Nederland in de bioscoop te zien, als die dan natuurlijk weer open zijn. 4. NH Nieuws ging langs bij Jackie. Zij nam deel aan het programma De Allerskunner op SBS6. En sindsdien wordt ze steeds vaker herkend op straat in haar woonplaats Schagen. Ze is dan ook een opvallende verschijning. Groot, breed en gespierd. En daarom heeft ze zelf haar bijnaam bedacht. De She-Hulk. Mensen roepen toch altijd, ja, het lab is niet zo breed of doe is niet zo breed. Ja, en toen dacht ik, ja, de hulk is groot. En ik ben nooit echt een meisje geweest met doe mijn nageltjes en zo. En ja, ik dacht, waarom geen vrouwelijke hulk? Dus ik dacht, we gaan er gewoon She-Hulk van maken. Ja, misschien verbaast dit u niet. Jackie werkt in de beveiliging. 3. Dit applaus is voor de 19-jarige Brits-Belgische Zara Rutherford. Zij landde haar vliegtuigje in Wevelgem in België en ze voltooide daarmee haar reis rond de wereld. 5 maanden geleden vertrok ze vanaf hetzelfde vliegveld. Nu is ze de jongste vrouw ooit die in haar eentje de wereld is rondgevlogen. En wat gaat ze dan als eerste doen nu ze weer terug is? Hallo zeggen aan mijn grootmoeder. Ah, dat is toch schattig. Ze wil naar haar oma, die was ook naar het vliegveld gekomen. Maar ze moest wel eerst de pers even te woord staan. Rutherford wil trouwens geen baan als piloot later. Ze zoekt het hoger op. Ze wil astronaut worden. 2. 6 universiteiten en hogescholen deden mee met Dry January dit jaar. Studenten werden uitgedaagd om de hele maand geen alcohol te drinken. Maar niet heel veel studenten hadden zin om mee te doen. Van de ruim 200.000 mogelijke deelnemers blijken maar 23 studenten mee te doen. De organisatie achter Dry January, Ik Pas, denkt dat dat door corona komt. Ze hadden bijvoorbeeld honderden posters om op te hangen op de hogescholen en universiteiten. Maar door de coronasluiting was daar natuurlijk niemand. 1. Voor de kust van Tahiti is een nieuw koraalrif aangetroffen van 3 kilometer groot. Het rif ligt op 30 meter diepte en dat is veel dieper dan de meeste koraalriffen. This could suggest that we have many more large reefs in our ocean at depths beyond 30 meters, which we simply do not know about. Hoewel de meeste koraalriffen beschadigd zijn door vervuiling en klimaatverandering, is dit koraal nog in uitstekende conditie. Komt waarschijnlijk omdat hij wat dieper ligt. Volgens deze wetenschapper zouden er nog meer van dit soort diepe koraalriffen kunnen bestaan. Ja, en zometeen hebben we nog een half uur nieuws en co voor u. En daarin gaan we handballen, althans ik niet, maar ik ga er wel over praten. Want de mannen doen het goed op het EK en ze spelen zo tegen Frankrijk. En er was het coronadebat in de Tweede Kamer vandaag. Kunnen er misschien al meer versoepelingen worden doorgevoerd? We gaan het vragen aan verslaggever Roel Bolsius. NPO Radio 1. 3 augustus 2014 kwam ISIS en ontvoerde veel Yezidis en maakte ze tot slaaf. Vele Yezidis werden toen gedood. Terreurgroep IS viel in Noord-Irak de regio Sinjar binnen. Duizenden Yezidis vluchtten de berg op, ook Ayman. Mijn leven veranderde die dag totaal. Ik werd ontvoerd en tot slaaf gemaakt. Ik was nog maar 9 jaar oud. Waarschijnlijk zijn bij deze genocide ook Nederlandse IS'ers betrokken. Wij vragen door over wie de potentiële daders zijn, inclusief hun nationaliteit. Hoe actief is Nederland op zoek naar deze mogelijke daders? Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Blijf je beeldscherm de baas. Met een bril van de baas. Met korting voor jouw werkgever en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Hoi. Ah, doe de deur maar even dicht. Oké. Okay. Suzanne, als jij hier wil blijven werken... Ja? Het afstandelijke van je, dat moet er eerst wel een beetje vanaf. Snap je? Sorry? Dus, Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Maar ook uw medewerkers lopen risico op ongewenst gedrag. Hofman onderzoekt de signalen, waardoor u passende maatregelen kunt nemen. En zo zorgt u voor een veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Attentie alle reizigers. Ervaar een zeer comfortabele manier van reizen met de Platinum Card van American Express. Geniet van voordelen zoals snelle grenspassage op Schiphol, wereldwijde loungetoegang en uitgebreide verzekeringen. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting. Bekijk de voorwaarden op amexplatinum.nl. Wij wensen u een fijne reis. Zes uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. De Tweede Kamer debatteert momenteel over de coronamaatregelen en de vraag of de horeca en de cultuursector snel open kunnen. En bedrijven hebben moeite om de roosters rond te krijgen door de quarantaineregels. Zometeen een reportage vanaf een distributiecentrum van een online supermarkt. Maar eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Tegen de Voice of Holland coach Ali B. is aangifte gedaan vanwege verkrachting. De vrouw die de aangifte deed, werd anoniem in beeld gebracht in het YouTube-programma Boos. Dat gaat over de misstanden bij de talentenjacht. Programmamaker Tim Hofman heeft met 19 vrouwen gesproken over seksueel intimiderend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen. Het wangedrag van Rietbergen speelde zich af in een periode van ruim 10 jaar, blijkt uit het programma. John de Mol, de bedenker van The Voice, is naar eigen zeggen in 2019 op de hoogte gebracht van één geval van grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen. Ik heb hem toen echt een half uur lang alle hoeken van de kamer laten zien. En ik heb zelfs twee keer moeten inhouden, ja, om hem niet gewoon plat op zijn bek te slaan. Okay. Ik was ziedend. En ik heb hem toen verteld dat als hij dit nog één keer zou doen, dan zou hij de tijd niet eens krijgen om de app af te maken, want dan zou ik hem echt met kop en kont beetpakken en eruit gooien. Rietbergen stapte zaterdag zelf op. Naast de verhalen over de bandleider hebben 15 vrouwen soortgelijke verhalen over een regisseur bij de talentenshow. Ook Marco Borsato wordt genoemd. Er loopt al een onderzoek naar hem. Hij zou als coach ook handtastelijk zijn geweest bij opnames van The Voice Kids. Mensen die slachtoffer zijn van zedenmisdrijven bij het programma moeten zich melden bij de politie en niet bij een onderzoeksbureau dat door de producent van The Voice is ingeschakeld. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Het leger zal vanaf maart worden ingezet voor de beveiliging van zittingen in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Volgens burgemeester Halsema is de inzet van het leger nodig omdat de werkdruk voor de politie te groot is. Er zijn steeds meer zittingen met een hoog risico en er worden veel mensen beveiligd, zoals bij het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. Door de inzet van het leger hoopt Halsema weer meer agenten in te kunnen zetten in de Amsterdamse wijken. Premier Rutte is hoopvol over versoepelingen van de maatregelen in de horeca, cultuur en sport. Die sectoren zijn als eerste aan de beurt als er weer meer mogelijk is. Maar het kabinet wacht nog op meer informatie over hoe ziekmakend de Omicron-variant is. Dat zei Rutte in de Tweede Kamer. Een kwart van de basisschoolleerlingen zit deze week thuis, vooral vanwege coronabesmettingen, blijkt uit een peiling onder 800 schooldirecteuren. De quarantaineregels versoepelen kan volgens scholen wat verlichting geven, zeggen de ondervraagden. Er is opnieuw een record aantal positieve coronatesten gemeld bij het RIVM. Het zijn er bijna 40.000. Waarschijnlijk waren het er nog veel meer, want de afgelopen dagen waren er zoveel positieve uitslagen dat de aantallen niet meer verwerkt konden worden. Bijna 90% van het personeel in gevangenissen en inrichtingen komt in aanraking met intimidatie. Dat blijkt uit een onderzoek van vakbond FNV onder 1800 werknemers in de justitiële inrichtingen. Bijna driekwart van het personeel in de inrichtingen heeft het idee dat agressie en intimidatie door gevangenen toeneemt. Het gaat dan om bijvoorbeeld scheldpartijen en dreigementen, zegt redacteur Remco Andringa. Er zijn ook medewerkers in dat FNV-onderzoek die vertellen hoe ze buiten het werk zijn achtervolgd, klemgereden of dat er iemand stond te posten voor de deur. Nou, dat soort dingen is natuurlijk allemaal heel bedreigend. 1 op de 3 werknemers heeft hier wekelijks mee te maken. Provincies willen kunnen zien wie er een aansluiting krijgt op het stroomnet en wie niet. Ze vinden dat nodig vanwege de energietransitie. Doordat veel mensen van het gas afgaan, komen er bijvoorbeeld steeds meer zonnepanelen en laadpalen bij. Het stroomnet wordt daardoor steeds zwaarder belast. Daarom willen de provincies kunnen zien welke aanmeldingen voor het stroomnet belangrijk zijn, zoals scholen. en welke niet. De aanmeldingen zouden dan besproken moeten worden met gemeenten, netbeheerders en andere belanghebbenden, zoals ondernemers. Netbeheerders zien wel iets in de plannen van de provincies. Het weer in het noorden en oosten bewolkt en regen, soms met hagel of natte sneeuw. Het is een graad of 5, maar door de wind voelt het wat kouder aan. Vanavond en vannacht kan het licht vriezen. Morgen bewolkt met soms een bui en het wordt dan zo'n 6 graden. Dank Kirsten voor het nieuws. Wijnand Zwaan hangt bij de ANWB over de verkeersinformatie. Ja, vooral bij Amsterdam, Rotterdam en in het zuiden van het land zien we wat vertraging. Dat hangt vooral samen met ongelukken. Op de A10 Zuid richting Amersfoort, daar ging het mis bij Amsterdam buiten Veldert. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Dat betekent file rijden vanaf de A10 West bij Geuzeveld met 3 kwartier vertraging. Omrijden kan via de A10 Noord en Oost. Op de A16 van Breda naar Rotterdam zien we ruim een half uur vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein na een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland. Daar zijn 2 rijstroken dicht bij Rotterdam-Krooswijk. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Batadorp met een half uur oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Ontdek de nieuwe Suzuki S-Cross. Compleet uitgerust voor jouw ultieme familieroadtrip of een relaxte rit naar je werk. Ontdek deze stoere en solide SUV met altijd 6 jaar garantie. Bekijk hem nu op suzuki.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met 1 klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Heb je een sales-uitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Bij Regiobank dragen we graag bij aan een fijne buurt. Een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Daarom vindt u bij onze zelfstandig adviseurs een wenskaart. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. Dit jaar laten we er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De ontevredenheid over de huidige coronamaatregelen neemt toe. Ik moet klaar zijn, het is gewoon een puinhoop geworden. Het werkt niet. Echt niet. Wat ze nu hebben gedaan, werkt niet. De Tweede Kamer debatteert er momenteel over. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Gaat er zometeen uitgebreid over hebben, maar we gaan eerst even naar sport. Ze hebben al geschiedenis geschreven, maar willen daar nog een mooi hoofdstuk aan toevoegen. De Nederlandse handballers, die staan voor het eerst in de tweede ronde van het EK. Ze zijn net begonnen, een minuut of bijna 7 geleden aan de wedstrijd tegen Frankrijk. Commentator Richard van der Made volgt die wedstrijd. Nou, hoe doet Nederland het? Beginfase is niet zo heel goed. Een bliksemstart van Frankrijk. Misschien heeft de Nederlandse ploeg wel erg veel ontzag voor Frankrijk. Een grootmacht in het mondiale handbal. Het staat 5-2 na 7 minuten. Tot nu toe inderdaad heeft Nederland geschiedenis geschreven op dit Europees kampioenschap in Hongarije en Slowakije. Voor het eerst in de historie bij de eerste 12 op een EK. Dat is bijzonder knap met overwinningen op het thuisland voor 20.000 toeschouwers. Hongarije en ook gewonnen van Portugal en met 1 doelpunt verschil verloren van IJsland. Dat is een uitstekende prestatie. Nu inderdaad in die tweede ronde waarin Nederland nog eens minimaal 4 wedstrijden speelt. Met als inzet een plek in de halve finales. En dat zal niet meevallen. Want het zijn allemaal sterke tegenstanders. Ik noem er 2. Frankrijk dus, de Olympisch kampioen. Maar ook Denemarken, de wereldkampioen. Hey Richard, nou begrijp ik dat bij Oranje de keeperstrainer onder de lat staat. Wat is er aan de hand? Ja, het coronaspook. Hè. Het is Dennis Schelkens die nu positief heeft getest. En dus niet bij de selectie mag zitten. Nederland had twee keepers. Bart Ravensbergen, dat is wel de eerste doelman van het Nederlands team. Maar Dennis Schelkens zit dus in isolatie. En nu hebben ze een oplossing bedacht door de keeperstrainer. Die eigenlijk nog maar net gestopt is naar voren te schuiven. Oké, okay, dus die kan het wel. Is hij. Ja, joh, dat is een fenomeen. Die heeft jarenlang in het Nederlands team gespeeld. Jarenlang op het hoogste niveau in Duitsland. 121 interlands gespeeld. Ja, een fantastische keeper was dat. Echt nou, hij liet er anders wel net eentje door nog. Nee, dat was... Liet er eentje door, zei je? Nee, omdat het nu 6-3 is. Ja, maakt maar hij zit voorlopig op de bank, hè, Gerry Eilis. Okay, en hij zal er denk ik niet zo heel veel in komen. Want normaal gesproken kiept Bart Ravensbergen. Maar ja, je moet er natuurlijk wel iemand achter de hand hebben. Nou, sowieso in alle opzichten een bijzondere wedstrijd. Jij houdt ons op de hoogte van de stand uiteraard. En we komen straks nog wel eventjes bij. Dankjewel, Richard. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Ja, vanuit de samenleving neemt de druk toe om de coronamaatregelen te versoepelen. Ook in de Tweede Kamer, waar vandaag opnieuw een debat is over corona, neemt de twijfel toe. Zowel oppositie als coalitiepartijen hebben veel vragen. En politiek verslaggever Roel Bolsjes volgt dat debat. Goedenavond, Roel. Goedenavond. Nou, hoe gaat het eraan toe? Ja, het is nog bezig. Er zijn inderdaad veel vragen gesteld vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet is pas sinds het eind van de middag begonnen aan de beantwoording daarvan. En de rest van de middag was het debat vooral tussen de Kamerleden onderling. Het ging toen vooral over 2G, die maatregel dat je alleen recht hebt op een toegangspas als je gevaccineerd of genezen bent. En uit die debatten werd duidelijk dat het nog niet van tafel is dat de 2G-maatregel in de toekomst gaat worden ingevoerd. En dat verbaasde de critici in de Tweede Kamer weer, want zij wezen op een rapport van vorige week waarin stond dat 2G of 3G nauwelijks effectief is op dit moment. Luister maar naar een debat tussen Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren en Judith Thiele van de VVD. 2G vergroot de polarisatie, 2G vergroot de tegenstellingen, 2G vergroot het verzet. Dan kun je toch niet serieus zeggen, we gaan 2G invoeren, terwijl je weet dat het niet of nauwelijks effect heeft op besmettingen, sterker nog een vals positief beeld kan geven, maar dat je de verzet en de samenleving ontzettend gaat vergroten. Mevrouw Thiele. Volgens mij heeft niemand mij horen zeggen dat ik 2G graag overal wil invoeren. Dat wil ik ook niet. Maar wat ik wel wil, is kijken naar wat we ter beschikking hebben om op bepaalde momenten met bepaalde virusvariaties en bepaalde omstandigheden in te kunnen zetten om de samenleving enigszins open te houden. Ja, besloten wordt er vandaag niet. En je hoort het, niemand wordt echt blij van die 2G-maatregel. Maar een groot gedeelte van de Kamer wil nog niet uitsluiten dat de maatregel in de toekomst wel nodig gaat zijn. Ja, en ik zei het net al, in de samenleving merk je dat echt, hè, dat de onvrede over de coronamaatregelen toeneemt. Hoe zit dat in de Kamer? Ja, dat zie je ook daar. Er is nog wel een meerderheid voor de maatregelen die afgelopen vrijdag zijn genomen, maar de druk op het kabinet neemt wel toe. Voorstanders van de huidige maatregelen, die dus de meerderheid vormen in de Tweede Kamer, die beginnen zich af te vragen of de huidige maatregelen na volgende week nog wel echt nodig zijn. En of er bijvoorbeeld niet ruimte is voor de cultuur en meer ruimte voor de horeca. En de tegenstanders die al tegen deze maatregelen waren, die zijn nog uitgesprokener. Forum voor Democratie riep zelfs op tot het negeren van de coronamaatregelen en daarmee het overtreden van de wet. En dat ging de Kamervoorzitter Vera Bergkamp echt te ver. Ik roep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, dan ga ik u... Kijk, dan ga ik u echt onderbreken. Het oproepen tot wetteloosheid, dat is... Nee, laat mij even afmaken. Dat is in strijd met ons reglement voor orde. Dus ik wil dat hier echt niet horen. Ik accepteer dat gewoon niet. Nou, ik wil, het is onduidelijk wat burgerlijke ongehoorzaamheid is, kennelijk. Nee, ik wil daar... Nee, meneer Van Meij, ik wil er helemaal geen discussie over. Het is gewoon in strijd met ons reglement van orde. Dat staat er gewoon in. Dus ik wil nu echt vragen, en ook de collega's, gaat u zitten? Ik wil de rust weer terug hebben in het debat. En ik wil gewoon dat u start met uw bijdrage. Binnen deze kaders die ik net heb aangegeven. Echt. Toch begin ik, voorzitter, met een uitleg over wat burgerlijke ongehoorzaamheid is. Ik schors de vergadering voor een kort moment. Ja, dat korte moment werd uiteindelijk 20 minuten. Van Meijeren en Bergkamp die verlieten de zaal. Uiteindelijk kwamen ze terug en werd het woord hem niet definitief ontnomen en mocht hij verder zijn. Maar de voorzitter kapte elke discussie die daarna dreigde te ontstaan wel weer af. Dus dat was een opvallend moment vanmiddag. En Forum is een partij die ontkent dat corona een probleem is. Maar ook onder mensen die de gevaren van corona wel erkennen, is er toenemende onvrede. Wat is het antwoord van de regering daarop? Ja, tot nu toe is Rutte aan het woord geweest en die zegt die onvrede te begrijpen. Hij zegt te zien dat vooral de horeca en de cultuur het zwaar heeft, maar dat wat hem betreft de beperkende maatregelen helaas nog nodig zijn. Hij hoopt dat er volgende week meer kan. Morgen komt er een OMT-advies. Dan zullen ze beslissen of er meer kan. Hij is hoopvol, maar hij waarschuwt ook. Dat hoorde u vandaag Jaap van Dissel zeggen. Dat natuurlijk, dat mag je echt wel vaststellen, het beeld een stuk positiever is dan een week of twee weken geleden. Dus dat geeft hoop. Morgen komen de deskundigen van het OMT weer bij elkaar om een eerste weging te maken van alle ontwikkelingen. En inderdaad, als er ruimte is om te versoepelen, dan zal het kabinet, ik heb het ook vorige week vrijdag gezegd, eerst kijken naar de horeca, de cultuursector, de evenementensector. En ik voeg daar thans aan toe, publiek bij sport. Ik kan dus nog niet tegen u zeggen wat dan volgende week verantwoord is. Ja, daarover valt dus de beslissing volgende week dinsdag pas. En dan zullen we dus weten of er meer ruimte is. Overigens begint zo Kuipers voor het eerst als minister van Volksgezondheid aan zijn termijn in de Kamer. En dat is de eerste keer dat hij de Kamer te woord staat. Dankjewel, Roel. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Nou, er spelen nog een paar ongelukken en daardoor zien we vooral vertraging bij Amsterdam. Op de A10 Zuid naar Amersfoort. Daar ging het mis bij Amsterdam buiten Veldert. 3 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud is 3 kwartier. Verkeer vanuit Zaanstad kan het beste omrijden via de A10 Noord. En op de A76 vanuit België naar Heerlen zien we vertraging na een aanrijding tussen Stijn en Spouwbeek. Ongeveer 1.5 uur. De linkerrijstrook is dicht. Er is nog meer nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken waarschuwt dat Rusland riskeert om de verdeeldheid uit de Koude Oorlog terug te brengen. En dat zou president Poetin doen door Oekraïne te bedreigen. Blinken deed zijn uitspraken donderdag in een toespraak in Berlijn bij ministersoverleg met collega's. De Wereldvoetbalbond FIFA wil nieuwe regels invoeren voor het huren en verhuren van spelers. Het plan is dat clubs over 2 jaar nog maar 6 spelers in een seizoen mogen huren en er 6 kunnen verhuren. En ook moet vanaf komende zomer een maximale huurperiode van 1 jaar gaan gelden. Op die manier wil de bond jonge spelers beschermen. Het wordt krap bij bedrijven, zo horen we, omdat veel medewerkers in quarantaine zitten vanwege corona. Het wordt steeds moeilijker om de roosters rond te krijgen. En overal in het land worden de gevolgen daarvan merkbaar. Mark Robin Visser ging naar Apeldoorn, naar een distributiecentrum van een online supermarkt. Ja, we zijn in de kantine van deze online supermarkt. En normaal gesproken wordt er hier in de keuken gekookt met de spullen die in het magazijn overblijven. En daar hebben ze hun eigen koks voor. Maar die zijn er allemaal niet, hè? Hallo, wie bent u? Ik zeg wel hier, Stuart. Stuart, ik heet wel. Ja, maar u bent geen kok. Nee, ik ben nog kok in training. Waar zijn de koks? De koks is een klein beetje ziek met corona. Alle koks zitten thuis. Daarom is de keuken gesloten en is er een extern cateringbedrijf. Hallo, daar bent u van, hè? Ja, dag meneer. Wat schaft de pot vandaag? Vandaag is het rijst met kip en saté en wat aardappeltjes en wat rauwkost. U bent hier nu speciaal voor gekomen, hè? Ja, een weekje extra werk. We lagen helemaal stil, dus eigenlijk zijn we er wel heel erg blij mee. Ja, ik ben even de grote hal ingelopen. Het is totaal zo'n 20.000 vierkante meter. Er werken hier een heleboel mensen, nu ongeveer 100. En die zijn alle boodschappen aan het sorteren en in kratten doen voor de klant. Laten we eens even horen hoe het hier met het personeel zit. Van mijn club hier is er gelukkig helemaal niemand in quarantaine. Dus dat scheelt weer. Hè? Ja. En iets beperken sommige activiteiten en dan op andere momenten dat we inhalen. Meneer Tjersma, u bent hier de operationeel manager. Hè? Ja. Dit gaat dus nog. Ja. Maar die hele keukenbrigade van u, die zit thuis. Ja, we hebben eigenlijk vorige week daar actie op moeten nemen. Dus toen vanwege een positieve test eigenlijk de hele club naar huis moeten sturen. Ja, we merken natuurlijk dat er net als in Nederland meer gevallen zijn. En zeker omdat we hier met grotere groepen op één locatie zitten, willen we daar heel voorzichtig in zijn. Dus als je zo'n geval hebt, dan moet ook meteen iedereen die daarmee in contact is geweest naar huis sturen. Dus dat heeft best wel gevolgen op dat we grote groepen thuis moeten laten zitten. We hebben hier een medewerkersgroep van ongeveer 600-700 mensen. En daar hebben nu ongeveer 40, 50 van in quarantaine zitten. Dus dat zijn de gevallen die thuis moeten zitten uit voorzorg. Hoe kijkt u naar de komende weken? We zien nu eigenlijk dat het nog steeds meer wordt. Dus meer mensen die zich melden met of een quarantainegeval of een positieve test. Ik verwacht wel dat het de komende weken ook nog wat meer toeneemt bij ons. We zien natuurlijk hier ook wat er in Nederland gebeurt. En dat zien we terug bij onze mensen op de werkvloer. Ja. En de mensen op de werkvloer hier, dat zijn veel jonge mensen, hè? Valt me op. Klopt inderdaad. Dus ik zou zien wat er in Nederland gebeurt. Nou, dat is natuurlijk ook veel besmetting onder jongeren. Wij hebben ook veel jongere mensen bij ons werken. Daar zien we eigenlijk dezelfde trend. Ook niet iedereen is natuurlijk gevaccineerd of geboosterd. Dus daar kunnen we ook niet altijd gebruik maken van die verkorte quarantaine als iemand geboosterd is. Hallo. Kent u mensen die in quarantaine zijn op dit moment? Ik was zelf in quarantaine een week geleden. Oh ja? Dat was het. Omdat iemand die ik heb gewerkt mee was positief getest. Kijk, hoe lang bent u dan thuis geweest, al met al? 7 dagen. Dan ben je dus 7 dagen een personeelslid kwijt, hè? Ja, inderdaad. Dus dat heeft best wel impact als dat bij een grote groep moet gebeuren. Inderdaad. Ja. En u was zelf niet besmet? Nee, ik was negatief getest. Nee. Dus eigenlijk was de quarantaine achteraf niet nodig geweest? Ja, niet nodig, maar moet altijd voor de veiligheid doen. Ja. Voor andere mensen. Ja. Dat zijn de regels zoals die nu gelden, hè? Ja. Ja. Zou het helpen als die quarantaine korter wordt voor u? Ja, precies. Hè. Als je die quarantaine kunt inkorten, bijvoorbeeld met een test, dan zou je al eerder mensen weer terug kunnen halen. En dan heb je ook meer buffer om de mensen die echt positief getest worden, om die op te vangen. Oké, dank u wel. Kan ik bij u een halfje bruin en een halfvolle melk bestellen? Bij mij? Ja, helaas niet bij mij, maar bij de app wel. Ja, oh, via de app. Ja, dan doe ik het via de app. Dank u wel, hoor. En werk ze, hè? Marco Robin Visser was dat bij Picnic in Apeldoorn. Morgen buigt het kabinet zich weer over de quarantaineregels. We gaan heel even naar Richard van der Made bij het handbal. 10-9 is het voor Frankrijk. Ja, dat is echt een hele knappe tussenstand. Nederland staat wel achter, maar ik zal even schetsen hoe groot het handballand Frankrijk is. 3 keer... Olympisch kampioen, 3 keer Europees kampioen, 6 keer wereldkampioen. Nederland is er voor de 2e keer pas bij op een Europees kampioenschap. En voor de 1e keer dat het in de 2e ronde staat. Met andere woorden, ja, er is eigenlijk ook geen groter handballand met meer prijzen dan Frankrijk. En nu na 18 minuten staat het gewoon 10-9. Met andere woorden, Nederland doet uitstekend mee. Het stond achter met 5-0, maar het heeft het uitstekend gerepareerd in deze eerste helft in Budapest. Nieuws en Co. Op NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Al weken kijkt de wereld in spanning toe wat er nou gaat gebeuren tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse president Biden denkt dat Rusland ieder moment Oekraïne kan binnenvallen. De EU dreigt met sancties als dat gebeurt. Maar ja, hoe kijken Oekraïners die in het onrustige grensgebied wonen zelf naar de situatie? Daarover ga ik praten met Lisa Weda. Goedenavond, Lisa. Hallo. Jij schreef het boek Alexandra. Dat is onlangs uitgekomen. Dat gaat over jouw Oekraïense familie. Een deel van jouw familie woont in dat grensgebied in Oost-Oekraïne. Hoe gaat het met hen? Nou, het gaat best goed eigenlijk. Als ik vraag of ze zich bezighouden met de politiek, dan appen ze terug dat ze daar niet mee bezig zijn. En vragen ze wanneer ik langskom en of ik dan zelf wil komen kijken om erover te schrijven. Wat zeg jij dan? Niks. Dan zeg ik, is goed, wanneer kan ik komen? En dan is het toch wel wat stiller, over het algemeen. Verder ben ik wel in gesprek met een oom die in Odessa woont. Dat is in het zuiden van Oekraïne, in het niet gesepareerde gebied. Mm-hmm. Even voor de mensen die Oekraïne niet kennen. Het is een gigantisch land. Kijk vooral even op Google Maps, om te zien waar dat allemaal ligt. En die appt me hele andere dingen. Die appt me memes over Russische media. Die doet alsof Oekraïne zichzelf in het gezicht aan het stompen is en er zelf een soortje van aan het maken is, onder andere. Of foto's van Oekraïne die zich als enige al heeft losgemaakt van de oude Sovjet-Unie, waar landen zoals Kazachstan en Belarus, Wit-Rusland, nog steeds vastzitten in de muur van de Sovjet-Unie. En Oekraïne als enig mens dat niet is ingemetseld los is gekomen. Dus je kunt wel zeggen dat ze het verschillend ervaren, maar dat heeft dus ook te maken met de plek waar ze zitten. Precies. Ja, mijn familie in Oost-Oekraïne zit er middenin. Die zit al sinds 2014. Want het is leuk dat we het nu over oorlog hebben ineens, maar die zit al sinds 2014 in een oorlogsgebied. Ja, want ik wou vragen, doet het daaraan denken aan 2014? Maar jij zegt eigenlijk, dat is helemaal niet opgehouden, die situatie. Nee, de oorlog is niet opgehouden. Als je kijkt naar de website van OSCE, die monitoringorganisatie, kan je zien dat er elke dag het staakt het vuren, dat wordt verbroken. Ja. En ook met aardig wat explosies en geweerschoten elke dag. En het wordt wel meer. Het is een tijdje rustiger geweest. In 2014 was het echt één grote chaos. Er zijn miljoenen mensen verhuisd. Ofwel naar Rusland of naar het westen van Oekraïne of zelfs nog verder. Grote vluchtelingenstromen waren er in die tijd. Het wordt wel weer enger. Ja, dat en toch zegt jouw familie dus, als jij ze vraagt hoe gaat het? Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Ja, het leven is wel het leven van alle dag. Maar het is ook een plek van zwijgen. En een plek van misschien niet zo durven zeggen wat er aan de hand is. We hebben een familielid die separatist is, waar wij niet meer mee spreken hier in Nederland. Mm-hmm. Die heel duidelijk tegen het Westen is, tegen Kiev. Tegen toen nog Obama, toen dit allemaal begon. Ja. Dus het is ook een gescheiden conflict. En in de Donbass heb je te maken met Russen en Oekraïners, maar vooral met Russisch sprekende mensen. En met een provincie waar het sowieso al heel lang niet zo voor de wind gaat. En een provincie die sinds de val van de Sovjet-Unie ook achtergebleven is. Een ondergeschoven kindje. Mijnwerkers die ineens geen werk meer hadden. Een arm gebied die sowieso al niet zo tevreden zijn met de plek waar ze überhaupt zitten. En wat is dan voor hen het perspectief? Hebben ze het er ooit over met jou om dan misschien wel weg te gaan uit dat gebied? Ook nu de spanning weer zo toeneemt. Sommige familie woont volgens mij inmiddels in Rostov. Dat is in Rusland, dat is iets naar het oosten. Maar mijn oud-tante Nina, die zeker is uitgenodigd om in Odessa bij die oom onder andere te verblijven, die gaat toch weer terug naar huis. Want op een gegeven moment wordt het politiek een complex gesprek. Ook omdat als je eenmaal in die Donbass woont, zoals zij in dat oorlogsgebied, zij woont in de Volksrepubliek Lugansk, dan is er ook geen helpende hand meer van Oekraïne. Dus zij is ook niet zo blij met Oekraïne als land om in te wonen. Want zij moet bijvoorbeeld haar pensioen halen in Oekraïne. Dan moet ze helemaal over een of andere totaal ingestorte brug. Inmiddels is die gemaakt. Om er pensioen op te halen. Exact. Dus het voelt ook alsof je door alles en iedereen wordt achtergelaten. Maar zij blijft wel, want dit is haar huis en haar grond. En haar man ligt daar begraven. Dat is gewoon haar land, haar plek. Ja. En jij zit natuurlijk vanuit hier en je volgt het dan van alles. Die spanning, er wordt steeds gezegd, inderdaad, Rusland kan misschien wel binnenvallen. Hoe zie jij dat? Hoe ga jij met die spanning om? Het is een groot theaterspel. Ja. Daar denk ik heel vaak over na. Nou, ik relativeer het niet, maar ik ben wel benieuwd wat er echt gaat gebeuren. Je had het net al even over sancties, geloof ik. Ja, daar dreigen ze dan mee. Ja, ja, exact. Nou ja, wat heeft een sanctie voor zin? Ik denk dat het is een heel knap dramaturgisch spel dat Poetin aan het spelen is. Hij heeft namelijk twee touwtjes en hij kan van allebei de luiken opentrekken. En dat is of oorlog of een gaslijn. Of ja, bedenk maar wat je wil. Ja. Dus we staan allemaal onder Europa. Of we worden ineens ook weer blokken. Het gaat over koude oorlog. Wat zijn we in godsnaam aan het doen, denk ik dan. Ja, dat denk ik dus ook. Dankjewel, Lisa, voor het verhaal over jouw familie. En jij blijft het natuurlijk volgen op de voet. Want we zijn bijna aan het einde gekomen van de uitzending. Maar we gaan eerst nog weer even terug naar de heel spannende handbalwedstrijd. Hoeveel staat het, Richard van der Made? Het is 12-11 voor Frankrijk en dat betekent dat Nederland er gewoon echt een wedstrijd van maakt tegen de Olympisch kampioen in Tokio. Nog niet eens zo lang geleden, in augustus van het vorig jaar, was Frankrijk weer eens voor de derde maal de sterkste in een Olympisch toernooi. Ik zei het al eerder, 6 keer wereldkampioen, 3 keer Europees kampioen. Nederland won nog nooit een medaille. Als je die prijzenkasten met elkaar vergelijkt, ja, dan is het David tegenover Goliath, de reus tegenover Klein Duimpje. Maar de verhoudingen vanavond op het veld in Boedapest, die laten gewoon zien dat Nederland uitstekende stappen heeft gemaakt en ook tegen Frankrijk weer een hele goede wedstrijd tot nu toe speelt. Het is 12-11. We hebben 22 minuten gespeeld in de eerste helft. En dit was Nieuws en Co. Zometeen op deze zender. Dit is de dag met Thijs van der Brink. Ja, het speculeren kan stoppen. Vanmiddag was de lang verwachte uitzending van Boos over het misbruik van bij de Voice of Holland te zien. En we gaan het bespreken met twee mediadeskundigen en een advocaat. Ja, we gaan het horen zo meteen bij Thijs. Die nog steeds vanuit zijn thuisstudio lekker radio aan het maken is. Dat is zometeen op deze zender. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met, niet te hard rennen, Kirsten. Kirsten Klomp. Ja. NPO Radio 1. Het wangedrag van medewerkers van The Voice of Holland was omvangrijker dan gedacht, valt op te maken uit de uitzending van BNNVARA-programma Boos. Tientallen vrouwen zeggen dat ze zijn lastiggevallen. Een van hen heeft aangifte van verkrachting gedaan tegen Ali B. En ook bandleider Jeroen Rietbergen werd veel genoemd. Oud-kandidaten en medewerkers zeggen onder meer dat ze seksueel getinte appjes van hem kregen. Premier Rutte is hoopvol over versoepelingen van de coronamaatregelen in de horeca, cultuur en sport. Die sectoren zijn als eerste aan de beurt als er weer meer mogelijk is. Maar het kabinet wacht nog op meer informatie over hoe ziekmakend de Omicron-variant is, zei Rutte in de Tweede Kamer. Vanaf maart wordt het leger ingezet om zittingen in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam te beveiligen. Volgens burgemeester Halsema wordt het de politie te veel, omdat er steeds meer zittingen met een hoog risico zijn, zoals het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. De provincies willen kunnen kiezen wie er op het stroomnet wordt aangesloten en wie niet. Ze vinden dat nodig vanwege de energietransitie. Doordat veel mensen van het gas afgaan, komen er bijvoorbeeld steeds meer zonnepanelen en laadpalen bij. Het stroomnet wordt daardoor steeds zwaarder belast.